könnyed jópofáskodás, lazulás és panolás. Na ezt nem! A szélső közép komoly és intellektuális. Gattyán Györgyről beszélgetünk, akivel a Friderikusz az ATV-n készített egy rendkívül ízléstelen beszélgetést. A Friderikusz pukedlizett és hajlongott és áradozott és rajongott egy órán keresztül Gattyán Györgyért, a harmadik leggazdagabb magyarért. Rögtön ki is lett írva a képernyőre Gattyán György, a harmadik leggazdagabb magyar. Friderikusz többször elmondta, hogy itt valaki nagyon-nagyon gazdag. Akárhányszor méltatni akarta, mindig elmondta, hogy elképesztően gazdag, nagyon sikeres, és tisztelgett ezelőtt, és körbehordozta a magyar társadalom számára, mint példát. Tehát, hogy, és ez nem egy nagyon sötét válság, hogy egy ilyen Friderikusz egy Gattyán Györgyöt, egy pornómilliárdost elhív a műsorába, és úgy mutogatja az ország népének, hogy na itt van a minta, itt van a példakép, tessék róla példát venni. Tessék ilyen sikeresnek lenni, tessék ilyen gazdagnak lenni, tessék ilyen milliárdosnak lenni. Tehát Magyarországon nem a tűzoltók, nem a egészségügyben dolgozó emberek, orvosok, akik emberi életeket mentenek meg, nem ők a példaképek, hanem egy Gattyán György, aki pornóból megszedte magát, és ma ő a harmadik leggazdagabb magyar. És a Friderikusz erre büszke. És a Friderikusz számára ez egy kulturális minta. És olyan hangnemben, és olyan hangvétellel beszélget Friderikusz Gattyán Györggyel, aki ilyen hihetetlenül gazdag, még a Friderikuszhoz képest is. Hogy ez már a Friderikusznak is, ez el kell ismerni. Valamit, ha ennyi nulla van egy számjegy után, az egyszerűen tiszteletet parancsol a Friderikusznak a pofájára. És ez az, ami nagyon súlyos, hogy milyen mértékű kulturális válságról árulkodik ez. Friderikusz úgy beszélget ezzel a Gattyán Györggyel, mintha a Saul fia rendezőjével beszélgetne. Mint hogyha egy Oscar-díjas film, vagy egy zseniális film lenne a csávónak a produktuma, és egy tényleges kulturális státusz lenne az, ami előtt ott tiszteleg, meg felvonja az ászlót a Friderikusz. Jó, én nem értek egyet. Egyébként a mi szörnyű kulturális precedens, hogy a Gattyán az azért került be szerintem a Friderikusznak a műsorába, mert akkor volt az, hogy így elkezdett pereskedni a Gattyán az Orbánékkal, és elkezdte kitelepíteni a cégeit Luxemburgba, és szerintem igazából így ez volt az apropó, hogy íme a sikeres magyar ember, aki sok ezer munkahelyet teremt, és akinek el kell menekülnie így a szörnyű Orbán kormányzat elől. Tehát, de akkor mi legyen a véleményünk a Friderikuszról, aki 3 hónappal ezelőttig még Hajdú Péternek a műsorában szerepelt. Hajdú Péter volt a producere, aki a Nemzeti Együttműködés egyik oszlopa, Endi Vajna, Habony Árpád, Orbán Viktor bizalmasa. És egyébként az meg milyen érdekes, hogy amikor hivatalosan átveszi a Fidesz a TV2-t, tehát amikor nevesítik, hogy mostantól az Endi Vajnáé, ami egyébként addig is pontosan mindenki tudta, hogy a Fidesz érdekkörébe tartozik, mindenki pontosan tudta, hogy hatalmas állami megrendeléseket kapó televízió, mindenki tudta például Hajdú Péternek a politikai szimpátiáját, addig a Friderikusznak nem volt büdös a Nemzeti Együttműködésnek a pénze, meg a Hajdú Péternek a pénze, és ez a két pénz, ez hát vannak közös pontok, hogyha finoman akarunk fogalmazni. Szinte csak közös pontok vannak. De amikor megtörténik a direktérfoglalás, és nevesítik, hogy mostantól ez már tényleg Endi Vajnáé, mint a kaszinók, akkor a Friderikusz azt mondja, hogy hát eddig ezt lehetett csinálni, eddig ez erkölcsös volt, és mostantól viszont az az erkölcsös, hogy inkább nem csinálom. Mindig az az erkölcsös, amit a Friderikusz éppen csinál, nem? De nem hiszem, hogy erkölcsi, meg kulturális környezetbe kellene helyezni a Gattyánnyal készült interjút, vagy az ő értékeit, mert hogy semmi másról nincs szó, mint hogy van mögötte egy gazdasági teljesítmény. Na most, ha lefejtjük róla azt, hogy ő milyen jellegű szolgáltatást futtatott be, vagy milyen jellegű szolgáltatásból lett gazdag, akkor amögött az út mögött igenis komoly gazdasági teljesítmény van, amit végigjárt. De tegyük félre, nem kell ezzel legitimálni a pornóbizniszt, és nyilván nem mondhatjuk azt, hogy Gattyány hány számtalan anyukának és kislánynak adott otthoni munkát, távmunkában végezhető feladatokat. Nem, de azért nem az utcán álltak, de azért nem az utcán srikeltek. Tehát, hogy mondjam, hogy a Gattyán javára legyen mondva, hogy azért más dolog egy műpéniszt a szájába venni valakinek, mint mondjuk 12 kamionos leszopnia ugyanannyi idő alatt. De szerintem nem ez a kulcsa az egésznek, ha, és tök demagógiának érzem, amit mondtál, amikor párhuzamba állítottad a hétköznapi hősökkel, az egészségügyi dolgozókkal, a tűzoltókkal, meg mit tudom én kikkel. Nem erről szól, kezeljük helyén a dolgot, vedd elő azt a százas listát, és mutass arról a százas listáról 5 olyan embert, aki valójában legitim, aki valójában megérdemelt helyen van, és valójában a saját teljesítményének köszönheti az ott elfoglalt pozícióját. Robi, nem Én értem az érvelésedet, Pilu, tökéletesen értem az érvelésedet. Én azt gondolom, hogy a Gattyán se érdemli meg azt, ahol van, és azt gondolom, hogy ezek különböző skillek, és különböző attitűdök, és különböző hozzáállások a világhoz. Tény, hogy a Gattyán nem az államból gazdagodott meg. Ez a további milliárdosok, a 100 leggazdagabb magyar nem közül további 95-tel szemben nyilván egy kiemelt státuszt jelent, vagy biztosít a Gattyán megítélése során. Csak hogy, ha mondjuk egy tűzoltót, vagy egy egészségügyben dolgozó orvost veszünk alapul, ott ő miben tűnik ki? Az önfeláldozásban. Abban, hogy ő minden nap megment életeket, abban, hogy ő minden nap azért gürcöl, azért hajt, azért dolgozik, nagyon kevés pénzért, nagyon sokat, hogy embereken segítsen, hogy embereket megmentsen. Ehhez képest a Gattyán oldalán mit látunk? Azt látjuk, hogy itt van egy ember, aki annyira gazdag akar lenni, akkora benne a vágy arra, hogy hatalmat szerezzen, hogy vagyont szerezzen, hogy áttapos mindenkin, mindenkit maga mögé utasít, jobban akarja a hatalmat és a befolyást meg a vagyont, mint más, és ennek révén válik azzá, aki, és ezelőtt tiszteleg a Friderikus. Tehát amikor a Friderikus a Gattyánnak tiszteleg, akkor arról beszél, hogy itt van az az ember, akinek nem remegett meg a keze akkor, amikor ki kellett ütni a bizniszből ezt vagy azt, amikor el kellett bocsájtani ezt vagy azt, amikor taposni kellett, taposni tudott, amikor segget nyalni kellett, segget tudott nyalni, amikor a hazudni kellett, hazudni tudott, amikor a közvetlen üzlettársait kellett átbaszni ahhoz, hogy még 3%-os profitot realizáljon, akkor megtette, nem remegett meg a keze. Itt van az ember, vegyünk róla példát. És hogy ezek milyen skillek? Én értem, hogy nem az államból gazdagodott meg, és ezért a többi vagyonos, milliárdos emberhez képest ő egy hős. De hát könyörgöm, én nem öltem meg 35 nőt, csak megerőszakoltam. Mindenki más megerőszakolta és megölte. Szeretnék menni a Friderikus műsorába, szeretnék az ország hőse lenni, szeretném, hogy a Friderikus pukedlizne előttem, és elmagyarázna a magyaroknak, hogy én vagyok a példaképük. Egyébként nyugger Magyarországnak az arszpolitikája ez, amiről a Robi beszél, hogy így a vállalkozó, a gonosz, sötét ember, aki csak a pénzt akarja, és vele szemben az önfeláldozó orvos és tűzoltó, aki csak segíteni, gyógyítani szeretne, és hát ez egy nagy választás mindannyiunk előtt, magyar emberek, hogy vajon a tűzoltót választjuk, aki egy jó ember, vagy ezt a mocskos állatot, ezt a szemét, kabzsi tőkés vállalkozót, és ez a narratíva, amit a Robi olyan szemléletesen felvezetett, ez most már mennyi ideje? Hát 45 mikor volt, hány éve? 70 éve. Tehát 45 óta nyomják ezt így folyamatosan, így a magyar értelmiségnek egy jelentős része. Teljesen igazad van benne, Pilu. A Gattyán az egy amögött van teljesítmény. A Gattyán egy olyan csávó, aki így nem ő találta fel a pornót, hogy mondjam, nem rontotta meg a világot, ő csak kitalált egy olyan módszert, ahol a pornó biztonságosabb, ahol a csajok több pénzt keresnek, mint az addigi működéssel, és ahol igazából mindenki jól jár, mert jobban jártak a csajok, jobban járt ő, és jobban jártak a felhasználók is. És azt gondolom, hogy ez egy olyan teljesítmény, amit igenis oda lehet rakni a Friderikusznak, vagy bárkinek a magyar társadalom elé, hogy nézzétek, itt van egy csávó, aki ránézett egy iparágra, és azt mondta, hogy itt és itt lehet változtatni rajta, és abból lehet csinálni egy világcéget, egy birodalmat. És még azt se gondolom, hogy a Friderikusznál kizárólag ilyen emberek jelennének meg, akik ilyen kapzsi tőkések, akik előtt a Friderikusz hajbókolhat, hogy nektek több pénzemtek van, mint nekem, hiszen a Friderikusznál simán ott lehet bármikor a fekete ruhás nővér, aki megfelel az általad vázolt 80-100 000 forintos fizetésnek. Ha kellően kormányellenes, akkor behívő bárki. Tehát, hogy mondjam, hogy Friderikusznál valójában kizárólag ez a szelekciónak az eszköze. A probléma nem gatyám teljesítményével van, mert ott van teljesítmény. Még azt mondom, hogy Friderikusznak önmagában az, hogy ezt a teljesítményt, ezt értékelte, ezzel sem volt baj. A probléma ezzel a riporttal az volt, hogy így... hogy is kezdjem? Na, onnét kezdem ezt az én problémámat a riporttal, hogy amikor így elkezdtem nézni, akkor egy pillanatig, másfél percig így azt hittem, hogy a Szabó Péter beszél. Tudjátok, hogy ki a Szabó Péter? Tréner. Igen, a tréner, aki az amerikai... Áttörés. Igen. Brian Tracy. A Brian Tracy-nek a magyar lerakata, ő az az ember, aki ez így elmegyünk önbizalmat tanulni, kommunikációt tanulni. Pszichopátiát tanulni. Elmegyünk hozzá, igen, pszichopát, igen. De tényleg, tehát hogy a csávó az tényleg így a boldogságnak, a sikernek a Jézus Krisztusa itt Magyarországon. És így azt hittem, hogy ez a Szabó Péter, akivel beszélget a Friderikusz, mert így néztem, basszus, hogy ugyanúgy van levágva a hajuk, ugyanaz a fémkeretes szemüveg, ugyanaz a mosoly, ugyanaz a nyakkendő nélküli, de azért látszik, hogy ilyen nagyon extravagáns öltöny, és így tényleg így néztem, hogy, ja, és hát pont arról beszélt a Gattyán, hogy ő, az ő sikerei mögött így alapvetően az van, hogy nagyon-nagyon tudatosan ráment arra, hogy ő a személyiségét formálja és képezze. Hogy ő folyamatosan trénerekhez jár, és a trénerektől tanul, és a trénerek mondják el, hogy éljen, mert így valami olyasmit mond a Gattyán, hogy így az emberek így alapvetően két dologra odafigyelnek az életükben, hogy így a testüket azt edzik, mert ugye a test azért az fontos, meg az emberek edzik az intellektusukat is, tehát hogy így tanulnak, olvasnak, ez az, de hát amire nem marad energia meg erő, az a léleknek... Az egónak. A személyiségnek. De ő ezt, ő egót ért alatta, de léleknek hívja, ez már egy hazugság, tehát itt már át vagy baszva, mert nem a léleknek, ő ezekhez a trénerekhez nem azért, nem lelki segélyért jár, ő ezekhez a trénerekhez azért jár, hogy ezek a trénerek őt egósítsák. Ők felegósítják őt. Tehát erről van szó, hogy az emberek csak intellektusra gyúrnak, és csak testre gyúrnak, és nem gyúrnak egóra. Ő erről panaszkodik, és ez az, amit ő megtesz, valójában arról van szó, hogy ő igényt formál egy vagyonra, és ezért a vagyonért ő ezeknek a trénereknek a lába elé oda teszi a személyiségét, és azt mondja, hogy elhoztam neked a személyiségemet, te vagy az én trénerem, feláldozom neked az én személyiségemet, kérlek, te ezt a személyiségemet, ez gyúrd át. Rakd be abba a személyiségcentrifugába, ami a negatív gondolatokat, a negatív emberi kapcsolatokat mind egyszerűen kivonja belőle. És ha berakja a tréner a személyiségcentrifugába, ott az a centrifuga egyszerűen kicentrifugálja belőle azt a rossz gondolatot, azt a negatív visszahúzó erőt, stb., amit ezek szélhámos módon megneveznek, mint a sikered akadályait, gátjait, és ezután visszaad neked egy kvázi olyan személyiséget, amilyen a tréneré, aki ugye egy sikeres ember. Ezt kell látni, hogy mi itt a folyamat, tehát mi megy végbe. Ezek az emberek a személyiségüket feláldozzák vagyonért, pénzért, hatalomért és befolyásért. Ez történik. És kronológiailag valóban így volt? Tehát nem arról szól a történet, hogy Gattyán egy kicsit megcsúszott, és ezt az ezó önmegvalósító bullshitető most két csövön nyomja, de te el tudod azt képzelni, hogy bemész egy műhelybe, becsöngetsz, csókolom, szeretném a lelkemet pénzre cserélni, megnyomnak egy gombot, kijössz, és ez sikerül? Tehát, hogy az ő vállalkozásának, vagy az ő sikerének az a titka, hogy eladta a lelkét egy trénernek? Valójában ezek mind arról beszélnek, hogy mit végez el egy ilyen, tehát mi történik a személyiségcentrifugában? Egy ilyen tréner megtanít téged arra, hogy azok a tanult gátlások, amelyeket a civilizáció meg a családod beléd ültettek, ezek gátak, ezek béklyók. Ezekkel kell 100 métert futnod, és így kell világrekordot futnod, nem fogsz tudni világrekordot futni. Eleve egy hazugság, hogy neked világrekordot kell futni. De hát az egész korszellem ez diktálja. Megérdemled, képes vagy rá, hozd ki magadból, törj a maximumra, és vegyél mellé egy Pepsi Maxot, és akkor azzal sikerülhet. És itt ezek a trénerek valójában ezt teszik. Ezeket az embereket megfosztják a gyengeségüktől. Csak hogy az igazi erő, a valódi erő, az pont a gyengeségedből fakad. És ezek a trénerek nem arra tanítják meg ezeket az embereket, hogy a gyengeségüket megfelelően használják. Megfelelően, hogy mondjam, a gyengeséged az egy hatalmas tartalék. A gyengeséged azt tesz téged emberré. Ezek meg azt mondják, hogy a gyengeséged az egy béklyó, ami visszahúz téged, így nem tudsz világrekordot futni, én elveszem a gyengeségedet és adok helyette erőt. Mi ez a gyengeség? Mit hívnak ezek a trénerek gyengeségnek? Az emberséget? A gátlásokat? Ami mondjuk gátol téged abban, hogy egy másik embert tönkre tegyél? Az empátiát, ami miatt nem tudod kizárólag a saját érdekeidet érvényesíteni, hanem mondjuk tekintetbe veszed a környezetedet is. Amivel a környezeteddel harmóniában normális viszonyra törekszel. Amiben arra törekszel, hogy te és a környezeted egyaránt profitáljatok, és ne csak te, és csak is te. Ezeket veszi el a tréner. Ezek azok, amik távoznak a személyiség centrifugából a csövön keresztül. És amikor kiveszik a centrifugából a személyiséget, akkor, ami marad benne, az semmi más, mint törtetés, önzés, gátlástalanság és végtelen ambíció. Személyiség centrifuga nélkül hány olyan embert ismersz, akiben nincsen más, csak törtetés, ambíció és gátlástalanság? Ezt a gének is el tudják végezni, valóban. Létezik genetikai alapon, gyárilag a futószalagról leszaladó pszichopata. Ezt így hívják. Született pszichopata, ott a gének elvégzik ezt a feladatot, nincsen szükség Szabó Péterekre, nagy valószínűséggel ezekből lesznek a Szabó Péterek. De van egy csomó olyan ember, aki nem született pszichopatának. Nincsen meg benne a pszichopátiáért felelős gén. És ráadásul tegyük fel, hogy kapott egy normális nevelést is. Normális szülei voltak, megtanították arra, hogy figyeljen a környezetére, hogy ne zsebeljen ki másokat, hogy mások rovására ne gazdagodjon, ne érvényesüljön, az ő sikere nem legitimál mindent, a cél nem szentesít minden eszközt, mondjuk egy ilyen nevelést kapott. Az ilyen embernek az az élménye, hogyha nem a megfelelő kulturális, szemlélettel él, hogy ő ezért sikertelen. Ez az ő sikertelenségének az oka. Gyengeséget kapott otthonról. Őnek ez lesz az élménye. És azért megy el egy ilyen trénerhez, aki gyárilag pszichopata, hogy legyen szíves, gyártson belőle tanult szociopatát. Ő kész tanulni. Ez valójában nem tanulás, ez felejtés. A gyengeségem elfelejtése, az empátiám elfelejtése, a környezetemmel való szolidaritásomnak, a környezetem iránt való felelősségérzetemnek az elfelejtése. Mert ezek ugye mind gátak Szabó Péter szerint. És Gatyán az minden ilyen tréning alkalmával egy kicsit lerak ebből a görnyeztő teherből, ebből az empátiából, ebből a felelősségérzetből, amire neki nincsen szüksége az üzleti érvényesülés során. És így válhat azzá a Gatyán Györgyé, aki tényleg átgázol mindenkin, és aki előtt a Friderikusz kalapot emel, és letérdel. Nekem az a problémám egyébként azzal, amit a Gatyán mond, ugye, hogy ez a három terület, amit edzeni kell, hogy ő ugye nagyon elválasztja ezt az intellektus meg lélekegó részt, miközben valójában, hogy ez hogy működik? Valójában úgy működik, hogy egy normális embernek az intellektuális örömei, azok persze egy része kifejezetten szakmai, és mit tudom én, elolvassa mondjuk egy mérnök az aktuális mi a nevének, mondjuk az aktuális chipnek az integrált áramköreit, hogy hogyan hegesztik, és ez egy intellektuális öröm, és ő ettől gazdagodik, viszont van az intellektusnak egy másik része, ami vágyik mindenfajta általános emberi probléma, gondolat, általános emberi létezéssel kapcsolatos kihívásokra, és az az ember elmegy moziba, levesz egy könyvet, és szintén az intellektusát edzi, a kultúráját növeli, és ezáltal formálódik ő belülről is, mint ember. De nem csak az intellektusát, a lelkét is. Érted? Ezek a könyvek a lelket is edzik, nem csak az intellektust. Egy tudományos szakcikk, az csak az intellektust edzi. Ezek az élmények, amikről beszélsz, egy film, egy könyv, ezek a regények, ezek az élmények, ezek a lelket is edzik. De erről beszélek, hogy ez nem szétválasztható, és ugye létezik mondjuk az a fajta filozófia, amit tudom én, mondjuk a keleti filozófiák, amik ezek a test, lélek, szellem egységében gondolkodnak, tehát ahol már a testedzés sem lúg ki ebből az egész rendszerből, hanem annak is így szépen megvan a helye és a felépített helye is valójában, valószínűleg tényleg ez a jó. Ezek az emberek viszont így szándékosan így mindent így végtelenül funkcionalizálnak. Funkcionalizálják a testüket, funkcionalizálják a lelküket, vagy az egójukat, funkcionalizálják az értelmüket. Értelemszerűen nem is akarnak befogadni olyan tudást, ami nem arra vezet, hogy ő még gazdagabb, vagy még sikeresebb legyen, mert minek? Mit tud vele kezdeni? És valójában mi történik, hogy a személyiségét is funkcionalizálja, és a végén nézem a televíziót, és így a Gattyán, meg ugye én a Szabó Pétert láttam már beszélni, a Gattyán volt ugye az újdonság számomra, és így ugyanazokat a gesztusokat látom, ugyanazt a mosolyt, és így én és érzem, hogy erős, érzem, hogy ez működik, érzem, hogy a csávó az így kurva megnyerő, meg érzem azt, hogy így nagyon-nagyon jó energiákkal kommunikálja ezt a gazdagságot, a felelősséget, a sikert, hogy így egyszerre van benne lazaság, bölcsesség, pont ugyanúgy úgy áll rajtuk a szemüveg, pont ugyanakkor mosolyognak, pont ugyanúgy nem emelik fel például úgy a hangjukat, mint mi, hanem valahol valamilyen amerikai, mit tudom én, egyetemen, egy pszichológiai kutatás során kihozták, hogy az ilyen ember ilyen rövid hajjal, ilyen szemüveggel, ilyen öltönyben a legmegnyerőbb, és ők egész egyszerűen fogják, és a személyiségüket is funkcionalizálják, és odaadják, és lecserélik el. Rá. És egyébként a Gattyántól is megkérdezte a Friderikusz, hogy ő mennyit változott csak az elmúlt 5 évben. És azt mondja a Gattyán, hogy 80%, vagy valami ilyesmit mondott. 80%. Tehát, hogy ez így elhangzik, és így kérdezte a Friderikusz, ami egy ilyen jó kérdés volt, és hogy hát az anyukád az mit szól hozzá, hogy hát 5 éve még ez volt a gyerek, és utána jön valaki, aki egyébként így tök más. És erre így mi a csávónak a válasza, ami egyébként így zseniális válasz. Örül és büszke az anyuka. Nem ez a válasz. Nem ez a válasz? Nem. Viszi magával az anyukáját a tréningekre, hogy ő is változzon vele együtt. De akkor az anyuka elégedetlen? Hát gondolom nem, hiszen Én bevallom, hogy nem néztem végig a Gattyán interjút, tehát nem jutottam el az anyuka sztoriig, de én minden esetre, tehát hogy az az érdekes, hogy a csávó referál arról, hogy az anyuka elégedetlen az új kisfiúval. Ez viszont nem a kisfiú változásának a kudarca, ez az anyuka változatlanságának a kudarca. De nem elégedetlen, hát a Gattyán az abszolút hisz abban, hogy minden embernek ezt kéne csinálnia. Tehát, hogy ő abba hisz, hogy minden embernek, hogy mindannyian lehetnénk sokkal sikeresebb, sokkal... De nem lehetnénk, mert ha mindannyian Gattyánok lennénk, akkor a Gattyán elszegényedne, és ugyanolyan Schrödinger lenne, mint mi. Ahhoz, hogy a Gattyán, de hogy ennyi agya nincsen, vagy ennyit nem fog föl, hogy ő mások rovására gazdag, és hogyha mindenki olyan sikeres lenne. Tehát, hogy ez milyen elképzelés, hogy mindenki gazdag lenne, mindenki sikeres lenne, mindenki milliárdos lenne, mindenki sikeres vállalkozó lenne, akkor kik pornóznának a Gattyánnak? Kik azok, akiknek a videóit terjeszteni a Gattyán? A gazdagok pornóját, de hagyjuk már ezt az egészet. Egyetlen egy apróságot, feltételezések soraira építkezik az, amit ti most itt elmondtatok. Gattyányról köztudott, hogy nem szívesen tetszeleg a pornómilliárdos szerepében, szeretné ő ezt az egészet már lemosni magáról, mint ahogy számtalan legális vállalkozása van, vagy próbálkozása volt, amivel nagyon szeretné letolni magáról ezt a pornós jelzőt. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy Gattyány, amikor előadja itt a tudóst és a személyiségfejlesztési tréningek pápájának hirdeti magát, akkor egyszerűen arról van szó, hogy ő fölvette egy szerepet annak érdekében, hogy legyen erről az egészről mit mondania, legyen magát hova pozícionálnia. Mert hogy kiáll, és megkérdezik, hogy és te hogy éled meg? Hát figyelj, recskázik nekem 400 fiatal srác, meg 3000 öregasszony, mit lehet erről mondani? Ezt az egészet valahogy el kell fednie, el kellene takarnia, és szerintem ez egy erre irányuló szerencsétlen próbálkozás, amikor megpróbál valami olyan szerepbe tetszelegni, ami eladható, konform, és megemészthető az, hogy az a bácsi, aki ott ül, az pornóból él. De nem mondhatja azt, hogy gyakorlatilag autószerelő volt, ami nem tudom mi a szakmája, idáig güriztem, mint az állat, az összes létező pénzemet kockára tettem, és egyébként mi a szart mondhatnék? Előállsz egy ilyen bullshit-tel. Valószínűleg tartom, hogy kronológiailag nem stimmel az egész, tehát ő nem a személyiségfejlesztő, vagy okokozati összefüggéseit tekintve nem stimmel, tehát ő nem a személyiségfejlesztő tréningeknek köszönheti azt, ahol van, hanem elért egy pozíciót, és ebből próbál valami olyan szerepet kreálni, ami emészthető mindenki számára, és pont ez a szerencsétlen szar jutott eszébe. Jó, ezzel most megmagyaráztad, tegyük fel, hogy a gattyán az miért megszállottja a személyiségtréningeknek, és miért erről referál mindig, ahelyett, hogy ő pornós, vagy pornómilliárdos. De nem magyaráztad meg ezeknek a személyiségfejlesztő tréningeknek az elképesztő sikerét, mert nem csak pornómilliárdosok, akiknek szennyes a múltjuk, járnak oda, és beszélnek folyton arról, hogy ők ezen a személyiségtréningen vesznek részt, és hogy ők itt és ilyen módon fejlesztik a személyiségüket. De mitől lenne szennyes az a múlt, ami erre a szolgáltató iparra épül? Mondd meg nekem, hogy mitől. Pilu, te mondtad azt, hogy a gattyán úgy érzi, hogy ez szennyes. Nem az a lényeg, hogy én mit gondolok róla. Te mondod azt, hogy a gattyán szégyelli a múltját. Miért? Mert a gattyán szerint ez egy szennyes múlt. Nem az én véleményem számít, nem a te véleményed számít, a gattyán véleménye számít, és te úgy gondolod, hogy a gattyán véleménye az lesújtó a saját vagyonáról, vagy legalábbis nem vállalható. Ő nem szívesen beszélne arról, hogy ő neki miből van a pénze, és ennek a helyére emeli be ezt a sztorit. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy sokkal, de sokkal népszerűbbek ezek a tréningek annál, sokkal, de sokkal nagyobb a hatása a milliárdosoknak a gondolkodására annál, mint hogy azt meg lehessen magyarázni egyetlen gattyánnak, egyetlen egy hárítási mechanizmusával, vagy a múltjának az elfedésének a szándékával. Sokkal nagyobb, egy átfogóbb problémáról van szó, mert én ezt egy problémának látom, hogy ezek az ego trénerek, ezek ilyen mértékű hatással vannak, szellemi hatással vannak a társadalomra. Nem, hát a modern vállalati kultúrának ez egy nagyon-nagyon erős része a különböző személyiségfejlesztő tréning. Tehát, hogy azt minden nagy multinacionális cég mondjuk 3 vagy 6 havi szinten nyomja a menedzsmentnek a különböző személyiségfejlesztő tréningeket. Tehát, hogy ez nem a gattyának a személyes, ugye ez a modern vállalati kultúra. Nem, ez nem a vállalati kultúra, ez a kapitalizmus, amivel nektek problémátok van. Nekem nincs egyébként. Ne. Az ego training az nem a kapitalizmus. Tehát azért álljon már meg a menet, azért minden totális árukapcsolás, ne vonjuk már meg. Könyörgöm, az én szememben tudod mi a kapitalizmus? Az ecseri piac, meg a mázsatéri piac. A piac az, ahol kereslet, kínálat van, az, ahol én szolgáltatok valamit, nem az, ahol a személyiségemet odadobom, hogy gyúrjál belőle, fejleszél belőle egy olyat, amivel gátlástalanabbul és érzéketlenebbül taposok át másokon, mondjuk a riválisaimon vagy a versenytársaimon. Tehát én azért ezt az árukapcsolást azért nem vonnám meg ilyen könnyen, hogy ez a kapitalizmus. Az a kapitalizmus, hogy az emberek a személyiségüket odadobják azért, hogy gazdagabbak legyenek. Az, hogy konkrétan az empátiájukat pénzért kiárusítják, hogy odadobják egy trénernek az együttérzésüket, a jó érzésüket, az erkölcsi érzéküket, a komplett személyiségüket azért, hogy még 1 milliárddal több pénzük legyen. Hát azért ez nem pusztán a kapitalizmus, ez nem írható le csak a kapitalizmussal, úgy gondolom. Nem írható le a kapitalizmussal, de válasszuk már külön, te egyszerre két okot, vagy két jelenséget keversz. Egyrészt előhozod ezt a személyiségfejlesztő, teljesen abszurd gattyány által említett irányvonalat, ami a gátlástalanságról szól, és az összes általad említett negatív jelzőről szól. De ha a gattyányt önmagában vizsgáljuk, és azt mondod, hogy atya úristen, ott az a szemét rohadék, az a milliárdos, aki másoktól vette el a pénzt. Tudod mi ez? Ez a kádárista mentalitás, bassza meg, amivel szemléljük a világot, itt 70 éve... De nekem várjuk, álljon meg a bármelyikünk cserélne Gattyánnyal, az emberek 98%-a szívesen lenne Gattyány bármilyen áron, bazd meg, és ez mozgatja a kapitalizmus. Jó, én értem, nekem meg én ez fáj. Nem, amikor azt a demagóg érvelést hozod elő, hogy szegény orvosok meg szegény tűzoltók, tudod mi a probléma? Hogy a Gattyány adóforintjaiból tartjuk el őket, és a Gattyány nem lenne, akkor nem lenne tűzoltó sem. Jó. Nézd, én nekem nem azzal van a problémám, hogy a Gattyán gazdag. Nekem nem azzal van a problémám, hogy a Gattyán sikeres. Nekem azzal van a problémám, hogy a Friderikusz egy tévéműsort csinál abból, hogy a Gattyán gazdag és sikeres, és mint példaképet, mint társadalmi mintát, mint erkölcsi, irányjelző táblát hordozza körbe a Gattyánt. Ez a probléma, hogy a Gattyánból itt ma Magyarországon egy példaképet próbál farigcsálni a Friderikusz. Nekem itt a Friderikusszal, meg ezzel a kulturális precedenssel van a problémám, nem a Gattyánnal, nem azzal, hogy a Gattyánok gazdagok. Nem azzal van a bajom, hogy a Gattyán addig taposott, amíg ilyen gazdag lett, hanem azzal van a bajom, hogy a televízióban az egy példázat, hogy a Gattyán addig taposott, amíg ilyen gazdag lett, tessék róla példát venni, tessék ugyanilyen gátlástalannak lenni, és megnyílik az aranytojás termőtyúk kloákája. Hú, tehát én meg azon az állásponton vagyok, hogy egyrészt maximálisan egyetértek a Piluval, és semmi gond nincsen. Se azzal, hogy a Gattyán miből szerezte a pénzét, se az, hogy hogyan szerezte a pénzét. Veled nem értek veled egyet abban, hogy szerintem nyugodtan lehet a Gattyán példának állítani. Semmi nincsen gond azzal, mert hogy mondjam most így, ez egy nagyon egyszerű megfejtés a Gattyánra, hogy a Gattyán az mindenkin keresztül gázolt, és ezért lett gazdag. Nem. Hogy mondjam, a keresztül gázolás képessége az a magyar populáció 98%-ában benne van, ahogy arra a Pilu rámutatott, és mégsem mindenki Gattyán, azért, mert a Gattyán hozzá tudott valamit tenni ehhez. Kitalál dolgokat, fejlesztett dolgokat, megálmodott dolgokat, és ebből milliárdokat csinált, mert eszes volt, mert ügyes volt. De meg nem azért, mert eszes volt, meg ügyes volt, szerintem meg arról van szó, hogy mindenki kész keresztül gázolni bárkin, de nem akarják, ezek az emberek nem akarják olyan mértékben a sikert, nem akarják olyan mértékben a vagyont, mint a Gattyán. Arról van szó, hogy ha most keresztül gázolok ő rajta, meg ő rajta, akkor gazdag leszek, és ez a szituáció van, akkor 99 ember a 100-ból át fog gázolni. Ebben neked tökéletesen igazad van. Csak nem elég átgázolni 3 emberen ahhoz, hogy valaki gazdag legyen, viszont át kell gázolni azon a 3 emberen ahhoz, hogy valaki gazdag legyen. A Gattyán átgázolt azon a 3 emberen, és valóban... És mi kell ahhoz, hogy az a 3 emberen való átgázoláson túl? Megmondom, hogy mi kell, hogy a másik 3-on meg ne gázoljál át, hogy a másik 3-ommal meg tudjál együttműködni. És ez már például egy nagy tudás, amivel a Gattyán rendelkezik, és a magyar társadalom nem rendelkezik. Azért ne gondold, hogy egy 1000 fős céget összerakni, működtetni, az emberektől lojalitást, plusz munkát várni, nagy teljesítményt kisajtolni belőlük, az pusztán működik azzal, hogy az ember pszichopata, nagyon sok milliárdos az igenis úgy működteti ezt a cégét, hogy egész egyszerűen van benne valami plusz, amivel képes működtetni, és te így egy ilyen nagyon sötét vulgár marxizmussal így leegyszerűsíted a kapitalizmus, hogy az a sikeres kapitalista az, aki a legpszichopatább. Jó, akkor elhisszük, hogy ezeken a tréningeken ezek az egótrénerek, ezek valójában együttműködni tanítják azt meg is, Gattyán Györgyöt. Megtanítják arra, hogy hogyan kell tisztelni a másik teljesítményét. Azt hogyan is. Kell. Jó, hát akkor ezek a tréningek, ezek talán nem is olyan kártékonyak, mint ahogyan ezt te vizualizálod. Lehet, hogy elmehetnél egy ilyen tréningre, lehet, hogy egy jobb ember jön neki a személyiség centrifugából. Nem gondoltál erre? Nekem vannak olyan ismerőseim, akik cégeknél dolgoznak, járnak ilyen személyiségtréningekre. És mi történik a személyiségükkel? Te mit tapasztalsz? Nem tapasztaltam negatív változást. Nem tapasztaltam. Tehát azt gondolom egyébként, hogy jók ezek a Szabó Péterek, nem? Mégiscsak. Azt gondolom, hogy mértékkel... Igen, én a Szabó Péter, mikor mondaná azt, hogy mértékkel kiskanalonként adagoljad azt, amit én mondok. De most a Szabó Péter az a Facebookon nyomja a szaros képeit, meg tényleg, hogy mondjam, a csávóról ez a sarlatánság, az sugárzik. Hát azért, nem jó tréner. De biztos, hogy vannak felkészült pszichológusok, akik igenis el tudják például magyarázni, mondjuk, hogy egy ilyen szituációban, ahol mi vagyunk, hogy így hogyan kell például a szót átadni a másiknak, vagy meghallgatni a másikat, mikor érdemes belevágni, mikor nem érdemes belevágni, és ez egy olyan tudás, amivel például egy jobb rádió műsor tudnánk csinálni. De és lehet, hogy érdemes lenne elmennünk rá. Egyébként és nekem, hogy mi a problémám a Gattyánnal? Tehát, hogy mi a problémám? A problémám a 80%, mert hogyha ő azt mondja, hogy 10%-ot változott, és ezekbe ő jobb lett, és ügyesebb lett, és jobban koncentrál, mint főnök, semmi bajom nincsen azzal. A 80%-kal van a bajom azzal, hogy ő arról beszél, hogy le kell cserélni a személyiséget, és ami leginkább zavart, ugye, hogy így a Gattyán az így eljátsza így a Steve Jobsot. Tehát, hogy a Gattyán az interjú egy pontján az ezó buddhista milliárdos mester elmond egy sztorit arról, hogy így elment a kollégáival Las Vegasba, és mindenkinek adott $100 minden kollégájának, és azt mondta, hogy játszatok. És a kollégák leültek és játszottak. Aztán egy ideig ezt hagyta így a Gattyán, így nézte őket, hogy játszanak, jól érzik magukat, akkor most ennek vessünk véget, tanuljunk valamit, ugye ez a fontos, hogy tanuljunk valamit, és akkor mondja a Gattyán, hogy na most egyetlen körbe veszítsetek el minden pénzt. Mondjuk itt egy kicsit egyébként kamu a sztori, mert hogyha így felrakják ruletre, vagy egy körben elveszítik, vagy valaki annyit nyer, hogy utána azt már nagyon nehéz elveszíteni. Mindegy, de a lényeg, hogy azt mondja a Gattyán, hogy pár kör után mindenki elveszítette a pénzét, mindenki, az egész társaság, 8-10 ember ott volt egyetlen, tehát a $100 nem maradt semmi. És ekkor elindultak vissza a szállásukra, természetesen rossz kedvűen, hiszen veszítettek. Majd amikor a teremnek a végére értek, a Gattyán megállította őket, és azt mondta, hogy na most mindenki vegye elő, ami pénzt talál a zsebében, tehát egyébként a magánpénzüket, tehát így azt a sztoriszt így elővetette velük így a pénzüket, akik engedelmes biorobotként természetesen előveszik ilyenkor a pénzüket, és a Gattyán így fogta a pénzt, és azt mondta, hogy rakjuk fel ezt az összeget, ami azt mondja, hogy már egy nagyon nagy összeg volt, mert odajött a teremfőnök is, így rakjuk fel valami rulett számra. És akkor mit tudom, felrakták a pirosra, és nyertek. És hát ugye az a példázat, hogy így meg kellett tapasztalni a mélységet, a veszteséget, és annak meg kellett tapasztalni az örömöt, és így már ilyen jó hangulatban mentek haza, mert így a Gattyán az így milyen zseniális példával tanítja meg őket a pénzértékére, a szerencse forgandóságára, stb. És erre a Friderikusz így feltette a teljesen logikus kérdést, hogy rendben, de hát mi van, hogyha a piros helyett a fekete jön ki, ugye, mert akkor mi történik, hogy így alapvetően volt szarkedvük volt, de volt egy csomó pénzük, utána viszont nagyon-nagyon szarkedvük lett volna, és már taxira sincs pénzük, hogy hazamenjenek. És erre így azt mondja a Gattyán, és de ez tényleg ez az ilyen Steve Jobs-i ezó milliárdos, ezó cégvezető, hogy így vannak olyan pillanatok az életben, amikor egész egyszerűen nem tudsz hibázni. És ez egy ilyen pillanat volt. Na ez a szélhámosság. Na ez a hazugság. És egyébként ugyanilyen hazugság a 80%. Biztosítalak, hogy nem cserélte le a 80%-át a személyiségének. Biztosítalak, hogy egy személyiségnek egy tréning során nem lehet a 80%-át csak úgy lecserélni. Ez nem így megy. Ha a 10%-át lecserélte, akkor az egy kurva nagy változás, akkor az a tréning az tényleg megváltoztatta őt. Nincs ilyen, nincs az a tréning a világon, ami 80%-át lecseréli a személyiségednek. Ez csak egy ilyen szélhámos nagyotmondás. Ez semmi más, mint ő ki akarja fejezni a Friderikusznak, el akarja mondani, hogy ez a tréning ez mennyire személyiségfejlesztő. És ezt ezzel a 80%-kal tudja reprezentálni. Tehát, hogy ő ezzel így megmondja, hogy ez nagyon fejleszt. Ez nagyon-nagyon megcsinálja ez a tréning. Tehát ő ezt érzékeltetni akarja. Ha ő egy ilyen helyzetben azt mondaná, hogy a 10%-a megváltozott a személyiségemnek, az egy pszichológiához egy kicsit is konyító ember számára azonnal lejönne, hogy ez nagyon durva változás. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon durva változás. De az emberek többsége azt érezni, hogy 10%, hát az lófasz, hát az most mi? lesz semmi. Tehát neki 80-at kell mondania, de hát nyilvánvalóan hazugság, és ez azt is jelzi, hogy a, de egyébként a gatyám magának is ezt magyarázza, hogy ő ne 80%-át lecserélte a személyiségének, és ez mutatja azt, hogy így igazából a dolognak itt ezeknek a számoknak, meg ezeknek a tényeknek, bárminek, ami mérhető, akár csak önismerettel felmérhető, semmi jelentősége nincsen. Az egész egy ilyen szélhámos nagyotmondáson alapul. Változtasd meg, csináld meg, mutasd meg, 80%! Képesek vagyunk rá! A gyémántok 90%! Képesek voltak rá! Vegyünk róluk példát, legyünk rájuk büszkék, tapsoljuk meg őket! Álljatok föl, srácok! Ez a klasszikus MLM bullshit, amit egyébként hallhatsz, de szerintem azt azért hozzátenném, hogy annak ellenére, hogy itt ostorozod ezeket a személyiségfejlesztő tréningeket, vagy inkább személyiségleépítő tréningeket, ez semmi más, mint egy termék, amit egyébként csak sikertelen embereknek lehet eladni. Hát persze, mert valójában mit mond, mi az üzleti sikertitka, egyetlen használható üzleti tippet, vagy egyetlen használható üzleti fogást nem adnak neked ott, hanem amit adnak, az semmi más, mint az, hogy nincs semmi a világon, nincs más szempontja a cselekvésednek, mint a nagyobb siker, mint a több pénz, a nagyobb vagyon, a nagyobb befolyás, a nagyobb hatalom. Ennyi, nincsen más. Tehát, hogy, és minden ennek az eszköze. Tehát minden az vagy ennek az eszköze, vagy ennek a gátja. Ha a gátja, akkor az eszközévé kell tenni, vagy el kell hárítani. Hogy ennyi a világ, hogy valójában a te egód az, ami van, a te vagyonod az, ami van, és minden más az ehhez képes létezik. Tehát egy olyan világot hoz létre, kvázi egy egocentrikus világképet formál a heliocentrikus világkép helyére. Valójában nem arról van szó, hogy a nap van a világ közepén, nem arról van szó, hogy egy fekete lyuk van a galaxis közepén, nem arról van szó, hogy, hogy az univerzum középpontja körül forog minden, az egész mindenség. Arról van szó, hogy te vagy. Te vagy a világ közepe. Te vagy, te hozzád képest létezik a világ. És ezt a mai kor emberének, aki ennyire elegósodott, meg ennyire az anyagba záródott, kurva könnyű elhinni, és kurva jó elhinni. És olyan édes elhinni, mint a cukrozott méz. Hogy itt van egy ember, aki egy egész Papp László Budapest sportarénát ki tud bérelni, és azt mondja, hogy én vagyok a világ közepe. Én vagyok az új nap. Én körülöttem forog a világ, és az én vagyonomért van minden. És valójában a siker nem más, mint egy gyümölcs, amit csak le kell szakítani a fáról. És csak ki kell nyújtanom a kezem. Ilyen közel van. Persze, hogy ez egy hazugság, de kurva jó elhinni. És ezek az emberek abból élnek, hogy bizonyos szerencsétlen ágról szakadt nyomorult emberek elhiszik a hazugságaikat. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyama következő.